Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus difficile c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Με ρώτησε εμέναν κανείς ποτέ εάν έχω κοιμηθεί κάποια από αυτές τις μέρες. Parce qu'à cette époque-là, mon père il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser son vélo, il revenait bosser son vélo, il glaçait son vélo, il glaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. Εάν έχω κοιμηθεί κάποια από αυτές τις μέρες. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il y a plus de boulot. Ρώτησε εμένα τι ήταν τα ξενύχτια της διαπραγμάτευσης έως ότου φτάσουμε στην απόφαση του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου για το οριστικό σχήμα. Κανείς δεν έχει ρωτήσει, κανείς δεν θέλει να ρωτήσει το Βενιζέλο αν έχει να κοιμηθεί μέρες, αν είχε τότε να κοιμηθεί μέρες, δεν ενδιαφέρεται κανένας, μα κανένας όμως, όπως και ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για τα ξενύχτια όλων ημών. Με ήττα των υπολείπων, με όλα αυτά που έχει αποφασίσει και ο Βενιζέλος, με όλα αυτά που έχουν αποφασίσει και οι υπόλοιποι της παρέας και με όλα αυτά τα ακούσατε και πρώτη είδηση, μόνο η πρώτη είδηση είναι ότι καλύτερο για την προεκλογική περίοδο. Τα μέτρα τα περίφημα του Ιουνίου θα υπολογίζουν 11, 14 δις. Μεσολαβούν 3 δις μεταξύ του ενός και του άλλου, δεν έχει σημασία. Εδώ που έχουμε έρθει, όπως λέει και ο Γιώργος, με πολύ χαρά το ανακοινώνει ότι ήμασταν του πειραματόζω. Κανείς δεν του θυμίζει, δεν μπαίνει στον κόπο να του πει ότι ο ίδιος αποφάσισε να κάνει ένα λαό πειραματόζω. Δεν προέβαλε την παραμικρή αντίσταση ούτε καν για επικοινωνιακούς λόγους, για την τιμή των όπλων. Όπως λέμε, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο. Αύριο θα έχουμε τον Νίκο τον Πογιόπουλο και έτσι κλείνουμε τους καλεσμένους και την προεκλογική περίοδο. Με τους καλεσμένους, γιατί έχουμε και την Παρασκευή και βεβαίως από Δευτέρα τα μεθεόρτια και τα μετεκλογικά. Σήμερα έχουμε special καλεσμένο όμως, όχι όπως τους έχουμε συνηθίσει, τηλεφωνικά. Ναι. Τον κύριο Βασίλη. Έλα ρε κολέα. Έλα ρε κολέα, με κατάλαβες. Έλα ρε, σε κατάλαβα, τι κάνεις. Απ' τη φωνή με καταλαβαίνεις, τι κάνεις. Ναι ρε αδερφέ, αφού είσαι αδερφός μου, καλώς να. Τι με νοιάζει αν χρεοκοπήσει η χώρα. Τι έπαθα, δεν το ξέρεις, τι έπαθα ρε. Τι έπαθες, πήγες με τη Ρωσίδα. Πήγανε εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκες. Περισσότερα σε λίγο, από χτες το βάζουμε αυτό το απόσπασμα. Περνάει ο άνθρωπος στα δικά του, στην Ελλάδα της κρίσης. Ο κύριος Βασίλης βέβαια από την Πάτρα, εμείς τον πήραμε τηλέφωνο γιατί όπως ξέρετε από την τελευταία φορά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα κτλ. Κτλ. Θα τον ακούσετε στην συνέχεια. Ολόκληρη συνομιλία που είναι 15-20 λεπτά στο site της Ελληνοφρενίας θα φορτωθεί και αυτή, αλλά εδώ στο ραδιόφωνο θα ακούσουμε τα καλύτερα, διότι αποκαλύπτει και τι ακριβώς θα κάνει στις εκλογές και γενικότερα άλλες περιπέτειες που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο απλό αυτού του τόπου, προσπαθεί να ζήσει με αξιοπρέπεια, νομίζοντας ότι τα αυτονόητα τηρούνται, ακόμη και αν έχει φτάσει σε μια ηλικία που η εμπειρία του έπρεπε να του έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Εφιάλτης. Εφιάλτης στο δρόμο του Βορύδη. Σας προβληματίζει μια αριστερή κυβέρνηση στη χώρα? Πώς δεν με προβληματίζει, εφιάλτης είναι αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο. Πώς δεν με προβληματίζει, εφιάλτης είναι αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο. Οι εφιάλτες λοιπόν του κυρίου Βορύδη, καλό είναι, καλό ακούγεται. Αν έχει εφιάλτης ο Βορύδης, νομίζω κάτι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Μεγαλύτερος βέβαια εφιάλτης για τον Βορύδη δεν είναι κυβέρνηση της αριστεράς ή πρωτοβουλίες της αριστεράς, με ό,τι αυτό σημαίνει, συνεπάγεται κτλ. Κτλ. Αλλά το ποσοστό του δικοματισμού, έτσι όπως τον λέγαμε τόσα χρόνια, έχουμε πορευτεί μαζί με το δικοματισμό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον διαλέγαμε, οι περισσότεροι, και πορευόμασταν όλοι όμως, ανεξαιρέτως, ξαναλέω με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είχε και αποτελέσματα αυτός ο δικοματισμός, για παράδειγμα ανέργους. Βλέπω τον άνεργο στον ιδιωτικό τομέα και παθαίνω κάτι. Έχει και σκέφτομαι ότι πρέπει να φτιαχτούν θέσεις εργασίας. Παθαίνετε κάτι με τον ιδιωτικό και δεν παθαίνετε κάτι με το δημόσιο? Παθαίνω με όλους. Παθαίνω με όλους. Έλα ρε κολέα. Με ρώτησε εμέναν κανείς ποτέ εάν έχω κοιμηθεί κάποια από αυτές τις μέρες. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε? Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτεσαι το κορίτσι σου? Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Και ο Βενιζέλος από πεπόνι, μην νομίζετε ότι έχει αγωνία για τη χώρα, τάχα μου. Άλλωστε τα κατάφερε τόσο καλά που άλλαξε μια ολόκληρη χώρα από 100 δις, από 50% του χρέους. Βρίσκει νούμερα, τα λέει. Τόσο ωραία, τα πιστεύει τα περισσότερα. Αν δεν έχει σημασία, αλλά δεν έχει σημασία να τα πιστεύει ο ίδιος. Σημασία έχει αν θα τα πιστέψει κάποιος από όλους αυτούς από κάτω που τον ακούνε. Θα αποδειχτεί τη Δευτέρα, δεν θέλουμε να προδικάσουμε. Αλίμονο, όριμοι είσαστε, όριμοι είμαστε, επαρκείς, έμπειροι. Από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, πλέον. Νομίζω θα είμαστε και υπεύθυνοι, γιατί μέχρι τώρα βγάζαμε την υπευθυνότητα από τον κόσμο και την πηγαίναμε στους εκπροσώπους. Η κυρία Σοφία Γιαννακά, συμπάθεια του Αποστόλη, είναι μια εκπρόσωπος η οποία απαντάει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Πώς η χώρα θα εφαρμόσει το μνημόνιο, πώς η χώρα θα δώσει διέξοδο από το μνημόνιο, πώς η χώρα θα ξεφύγει από την ύφεση, πώς θα δώσει συγκεκριμένες λύσεις στην ελληνική κοινωνία, στην ανεργία, μένοντας λοιπόν όμως στην ευρωπαϊκή προοπτική. Ποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό, κυρία Γιαννακά, δεδομένου ότι. Εγώ θα το πω θαραλέα, κυρία Τσαπανίδου. Είναι... Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα το πω θαραλέα, κυρία Τσαπανίδου. Είναι... Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παχελά, αυτά εγώ τα ακούω και χαμογελώ, πρέπει να σας πω. Και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τα κάνει αυτά και χαμογελάει ο Βενιζέλος. Όλοι μαζί είναι λίγο μπλεγμένο το σκηνικό. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία Πασόκ, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά απολύτως. Θα κινηθούν στα γνωστά πλαίσια, σε αυτά που τους έχουν υπαγορεύσει άλλοι. Γι' αυτό δεν τύπωσαν και προγράμματα. Διότι το τύπωμα έχει γίνει σε άλλη χώρα, σε άλλη πρωτεύουσα, σε άλλα τυπογραφεία. Θα τηρηθεί ακριβώς ό,τι υπαγορεύσουν και ό,τι πούνε, ό,τι εντολή δώσει κάποια ξένη δύναμη. Υπέρτερη της χώρας, του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε και νωρίτερα στην Κάτια τη Μακρύ τον εκπρόσωπο της Δημάρ, του κυρίου Κουβέλη, που είπε με πολύ ωραίο τρόπο ότι δεν συνεργάζονται με Πασόκ Νουδού. Το ξεκαθάριζε. Και είπε ο άνθρωπος, μόνο με Πασόκ. Πολύ καθαρός. Και εμείς είχαμε άλλη άποψη και ένστικτο ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό η Δημάρ. Όχι, το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος για όλους εσάς τους αναποφάσεις τους, ή όπως αλλιώς θα τους πει ο κ. Βασίλης στην πορεία, ότι θα πάει με το Πασόκ. Μετά από αυτή τη διαβεβαίωση. Πηγαίνουμε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος μας λέει και το άστοχο και άσκοπο της εκλογικής αναμέτρησης, διότι ό,τι είναι να κάνει μια μελλοντική αριστερή κυβέρνηση, το έχει κάνει ήδη ο Βενιζέλος. Επειδή ακούω πολλούς να λένε τώρα, θέλουμε έναν γενναίο πολιτικό ηγέτη, ο οποίος θα θέσει ως προτεραιότητα να πληρώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις και όχι οι δανειστές μας, τους οποίους μάλιστα θεωρούν και τοκογλύφους. Λοιπόν, αυτή η ηγεσία η οποία αρνήθηκε να πληρώσει είμαστε εμείς. Αυτή η ηγεσία η οποία αρνήθηκε να πληρώσει είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Αυτή η ηγεσία η οποία αρνήθηκε να πληρώσει είμαστε εμείς. Έλα ρε κολέα. Πρέπει να κάνουμε positioning για να προστατεύσουμε τη χώρα. Εμείς αρνηθήκαμε να πληρώσουμε και κόψαμε 106 δισεκατομμύρια χρέους, 50 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Επίσης, εμείς καταφέραμε να πληρώνουμε τώρα επιτόκια 2% όταν η Ισπανία και η Ιταλία πληρώνουν κοντά στο 6%. Μπράβο! Θερμά ευχαριστώ και χίλια μπράβο στον κύριο Βενιζέλο που έκοψε, έκανε αυτό που θέλουμε όλοι να γίνει στην πορεία από εδώ και πέρα και όντως ήταν ένα πείραμα για όλη την Ευρώπη. Σύνθημα στο φόντο της συνέντευξης που δίνει ο Κουβέλης αυτή τη στιγμή είναι «Είμαστε έτοιμοι», είναι αυτές οι δύο λέξεις με θαυμαστικό «Είμαστε έτοιμοι» για να συνεργαστούμε με το Πασόκ, γιατί μέχρι τώρα το ψηλό δεν το λέγανε καθαρά, το σκεφτόντουσαν, ντρεπόντουσαν, έφυγε και η ντροπή, γιατί αυτό είναι το θέμα τη σήμερον ημέρα, η ντροπή. Ή την έχεις και κρύβεσαι, ή δεν την έχεις και δηλώνεις ακριβώς τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Και έχουν βάλει και οι ίδιοι θαυμαστικό στο «Είμαστε έτοιμοι», γιατί και οι ίδιοι εξεπλάγησαν προφανώς όταν αποφάσισαν να βγουν από την ντουλάπα. Ο Βενιζέλος τι ακριβώς θέλει να κάνει για τη χώρα? Πρέπει να κάνουμε positioning για να προστατεύσουμε τη χώρα. Δεν ψηφίζω κανέναν τώρα, θα πάω σε επαναστατικό. Δεν γάμπτε, σε επαναστατικό θα πάω. Πήγε ο Βενιζέλο, ο Βαγγέλης με τον Αντώνη να σάξουν. Γάμο το επανάσταση, να ψηφίσει επανάσταση. Τον έχασε το Πασόκ, όπως καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά σας το φέρουμε. Μην σας έρθει και απότομο τι ακριβώς θα κάνει ο Κυρμπίλ, όπως τον αποκαλούμε. Στα κάγκελα και αυτός. Λογικό είναι, συνταξιούχος άνθρωπος. Ψήφιζε μια ζωή Πασόκ, στήριζε και τον Γιώργο. Θυμόσαστε σε παλιότερα τηλεφωνήματα οι πιο πιστοί ακροατές ότι δεν τον αφήνει η Μέρκελ το παιδί να κάνει αυτά που πρέπει. Έχει φύγει από το παιδί. Έχει φύγει και ο ίδιος γενικότερα, όπως έχουμε φύγει όλοι, και ψάχνουμε κάτι για να δοθεί μια απάντηση. Άλλοι πιο ριζικοί, άλλοι λιγότερο ριζικοί, όλοι μαζί με τις ψευδεστήσεις μας, με τις ελπίδες και τα όνειρά μας, τα οποία από Δευτέρα θα έχουν επανατοποθετηθεί. Έτσι και αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ξέρουμε όλοι. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο Αντώνης Σαμαράς, επίσης τον ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι αριστεροί. Αλλά έχουν πάρει τις χειρότερες συνήθειες της αριστεράς. Τα έχουν βρει επίσημα με τη ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Ψηφίζουμε το Μάιο και τον Ιούνιο πέφτει ο Πέλεκης. Τα έχουν βρει επίσημα με τη ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Δεν του έχει πει κανείς, δεν έχει ακούσει ότι λέγεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, αλλά στις λεπτομέρειες καμιά φορά αξίζει να στέκεις, όχι για πολύ, για 30 δεύτερο όσο σταθήκαμε εμείς. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, ραδιόφωνο Real. Βγαίνει που και που, μην πετάτε αντικείμενα, που και που βγαίνει. 97,8 να γίνει πλήρης αποκατάσταση. 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα και θέλουμε για την εκπομπή της Παρασκευής που είναι η τελευταία να βάλουμε μόνο ακροατές εμπλουτισμένους με μουσικές και με διάφορα έτσι ηχητική πανδεσία, όπως την λέμε, από την προεκλογική περίοδο, για να λέτε τι ακριβώς ψηφίζετε και για ποιο λόγο. Αλλά δεν θέλουμε μόνο την αριστερά με την ευρεία έννοια, γιατί θα πάρετε αρκετοί. Θέλουμε και τους άλλους. Μην ντρέπεστε και του Κουβέλη και του Πασόκ. Μην ντρέπεστε ξανά. Της Νέας Δημοκρατίας. Ανώνυμα είναι έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα το θέλαμε αυτό το παιχνίδι. Αν έχετε κουράγιο, θέληση, κέφι, πάρτε στον Αποστόλη. Παραγγελίες δεν θα έχουμε. Θα έχουμε μόνο λαό που θα δηλώνει τι θέλει και γιατί το θέλει κτλ. Κτλ. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και κινητό, όσοι έχετε, γράφετε real, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Δεν ψηφίζω κανέναν τώρα, θα πάω σε επαναστατικό, δεν γάμπτε, σε επαναστατικό θα πάω. Ψηφίζουμε το Μάιο και τον Ιούνιο πέφτει ο Πέλεκης. Με ρώτησε εμέναν κανείς ποτέ εάν έχω κοιμηθεί κάποια από αυτές τις μέρες. Σας προβληματίζει μια αριστερή κυβέρνηση στη χώρα? Και πώς δεν με προβληματίζει, εφιάλτης είναι αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο. Πρέπει να κάνουμε positioning για να προστατεύσουμε τη χώρα. Πήγε ο Βενιζέλο, ο Βαγγέλης με τον Αντώνη να σάξουν. Γάμο το επανάσταση, να ψηφίσω επανάσταση. Επειδή ακούω πολλούς να λένε τώρα θέλουμε έναν γενναίο πολιτικό ηγέτη ο οποίος θα θέσει ως προτεραιότητα να πληρώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις και όχι οι δανειστές μας, τους οποίους μάλιστα θεωρούν και τοκογλύφους. Λοιπόν, αυτή η ηγεσία η οποία αρνήθηκε να πληρώσει είμαστε εμείς. Έλα ρε κολέα. Ο κ. Βασίλης, θα τον ακούσουμε τώρα. Κάναμε Σαρδάμ, ναι, είπα, πήγαν από Sky. 16 χρόνια, κόλλησε ο μισός σταθμός Sky, μου έχει στείλει μηνύματα και οι άλλοι εδώ βήχουνε. Είναι καλά αυτά, συμβαίνουν που και που, ανθρώπινα, πάνω απ' όλα, είναι ζωντανό πρόγραμμα, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, μήνυμα από ακροατή. Καλημέρα και πάλι. Η προηγούμενη καλημέρα που είχαμε πει ήταν πριν 20 μέρες. Επειδή φροντίσατε για την κουμπάρα Μαρία που είχε γενέθλια με τον Χίτλερ την ίδια μέρα, 24, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον κουμπάρο Δημήτρη που είχε γενέθλια την Πρωτομαγιά. Πώς τέριαξαν αυτοί οι δύο, μέσα σε παρένθεση, μην το ρωτάτε, εδώ θα συγκυβερνήσουν ουδού Πασόκ. Άλλη μια φορά λοιπόν, χρόνια πολλά στον κουμπάρο Δημήτρη για εχθές, από τον Γρηγόρη και τη Λίλη, όχι Λίλη, ευχαριστώ. Είδες, τα λέω όλα αυτά τα εορταστικά. Είπαμε την Παρασκευή θα είναι τελευταία εκπομπή πριν τις εκλογές. Μετά συνεχίζουμε. Δεν κλείνει σεζόν. Είναι δυνατόν να κλείσει σεζόν για την ελληνοφρένεια τώρα που θα βγάλουμε κυβέρνηση και η αριστερά έρχεται στα πράγματα? Άλλο μήνυμα, ο Κώστας. Πας και δά και αυτόνομη παρέμβαση υπέγραψαν χθες απολύσεις και 35% μείωση μισθών στη ΔΕΗ. Δηλαδή, λέει ο Κώστας, Πασόκ Νουδού Συν εφαρμόζουν το μνημόνιο όπως έκαναν και στο σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλου και αλλού, φαντάζομαι τι θα κάνουν μετά τις εκλογές. Ωραία είναι όλα αυτά. Θα τα βρούμε στους δρόμους του αγώνα. Ο λαός, ό,τι σημαίνει αυτό, θα δώσει τη λύση, μάλλον, όπως δεν την έχει δώσει μέχρι στιγμής σε ανάλογες περιπτώσεις. Κύριε Βασίλης, πρώτο μέρος και χορταστικό. Ναι. Τον κύριο Βασίλη. Έλα ρε κολέα. Έλα ρε κολέα, με κατάλαβες? Έλα ρε, σε κατάλαβα, τι κάνεις? Απ' τη φωνή με καταλαβαίνεις, τι κάνεις? Ναι αδερφέ, αφού είσαι αδερφός μου, καλώς να. Πού είσαι, πού σε βρίσκω? Εδώ μου ρε, πολεμάμε κάτι παλιοσίδερα, έχω γίνει παλιοσίδερας τώρα, σχέστα. Τι άλλο να γίνει συνταξιούχος, αφού δεν είναι καλή δουλειά, άστο. Μωρέ, μόνο και ένα συγγενής μου, ένα φόρτ έσκον. Άντε πάλι τα φόρτ. Και? Ήτανε του 72, έχω γίνει παλιοτζής, μαζεύω όλο το παλιοσίδερο. Ναι, καλά κάνεις, να τα αλλάζεις μετά, να παίρνεις μπερδέ μηχανές. Ξέρεις εσύ από ζωάρα. Τι είναι αυτή? Η ζωάρα, μια βιζίτη στην Πάτρα, Ρωσίδα, να την προσέχεις, να βάζεις προφυλακτικό. Τι έπαθες, δεν το ξέρεις, τι έπαθα ρε. Τι έπαθες, πήγες με τη Ρωσίδα? Πήγανε εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκες. Τι κακό σου έρχεται, κύριε Βασίλη. Πήγαινα ένα βράδυ στο σπίτι της άγιες μέρες, δεν είπαμε και χρονιά πολλά, Χριστός. Δεν τα είπαμε, αληθώς έμαθα. Ναι. Και πήγαινα στο σπίτι, αφήνω την νοικοκυρά μου να το πούμε στο σπίτι και πάω να μην αμπαρκάρω, γιούργια να μ' ανοίξουν τις πότες δύο μαύρες, μωρέ. Άμα τη σούλαχε. Και πέσα να πάνε να με βιάσουν, ρε, δημιουργικά, ρε. Πώς θα σε βιάζανε, πες. Πήγαν να μπουν μέσα στα μάξι. Μέσα σου, α. Η μία μπήκε με το σανιό, ρε, Χριστιανή μου, ρε, παιδάκι μου. Είχε καλό. Μεγάλα βυζιά. Ποιο? Βυζιά μεγάλα. Δεν ακουμπάω, μη μαμαρτώ. Δεν λέω να ακουμπάς, ήταν και άγιες μέρες, αν είδες και μετά εξομολόγηση κανονικά. Ρε, παιδάκι μου, καλό, τσου λέω, φεύγα, σε παρακαλώ, τσου λέω, έχω οικογένεια, έχω αυτά. Έλα τώρα. Σε παρακαλώ, Γιούρια, πήγαν να με βιάσουν, δύο, αν ή η άλλη την πόρτα το αμάξι, δεν κλειδώνει. Μα και εσύ αν δεν μπορούσες να το αποφύγεις, δεν κοίταξες να το απολαύσεις? Τι να απολαύσω, ρε, δεν το βιασμό. Όχι ρε, εγώ πήγαινα με πιάσει κατάθλιψη. Που έχουν ρε, φτάσει πια, που έχουν φτάσει, να μας βλέπουνε σαν ένα κομμάτι κρέας. Δεν πήγα, ήταν βράδυ ρε, 10 η ώρα φανερωνόνται αυτές, μετά την εκκλησία που ήταν ρολονιχτίες που πάω να πούμε. Τώρα μεταξύ μας, Βασίλη, μήπως δεν σου σηκώνεται και γι' αυτό τις έδιωξες? Τι είναι, τώρα το χαλάς. Μήπως είχαμε θεματάκι απόδοσης? Όχι, αυτή μου είπε, θα οδηγήσω εσύ, μου λέει, και θα καταλαβαίνεις τώρα να πούμε. Πώς δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω οδηγήσει. Όχι ρε, θα οδηγήσω, αμάξι μου λέει, και εγώ θα σου κάνω την πράξη, μου λέει, καταλαβαίνεις, με το στόμα να πω. Παιδί μου, την κατάλαβα την πράξη με το στόμα, μη λες και σοκάρω με τέτοια, είναι και μετά τις μεγάλες μέρες, τις άγιες. Τις άγιες μέρες ήταν, αλλά... Ναι, και τώρα είναι μετά, είναι 40 μέρες κρατάει. Εντάξει, τσιλοφεύγω, σε παρακαλώ, τσιλοκολασμένη, τσιλοφεύγω από εδώ πέρα, τσιλο που θα κάνεις εγώ αυτή τη δουλειά, τσιλο σε αυτή την ηλικία επιτρέπεται? Μη μου λες άλλα, κατάλαβα, δεν σου σηκώνεται, πες το καθαρά, αντρίκια. Μη μου λες τέτοια πράγματα που εμένα μου λες εμένα αυτή την κουβέντα. Να σου πω, στις εκλογές του Πασόκ πήγες? Δεν πήγαμε τους, σε σχάθηκα όλους. Δεν ψήφισε το Βενιζέλο? Δεν ψηφίζω κανέναν, τώρα θα πάω σε επαναστατικό, δεν γάμιζε, σε επαναστατικό θα πάω. Πού, στον Καμένο? Στον Καμένο ρε να πάω, τι να το κάνω αυτό, ναι. Πάω όπου μπορώ ρε, επαναστατικό ρε, δεν έχω να βάλω βερσίνα σε αυτοκίνητο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Να πάω να ψηφίσει την Κάτω Αχαγιά, κατεβαίνει ο Γιώργος, ο επαναστάτης, ο αντιεξουσιαστής. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος, στην Κάτω Αχαγιά, από Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, όχι, τον βάλουν μωρέ βουλευτή εδώ στην Πάτρα. Στην Πάτρα, άρα μπορεί να το ψηφίσει. Τι να το κάνουμε για αυτός? Τι να του κάνω, έτσι που την έκαμε τη δουλειά, μετά πια να μην έχω να πληρώσω το ρεύμα τώρα. Βρέσαμε σε λεφτά να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το τηλέφωνο, να πληρώσω τα λεφτά. Όταν του το έδινες. Ήθελε το αμαξάκι αυτό και δεν έχω να το κάνω πέρα από το κάψιμο. Πού να το έχω κάψιμο να το βάλω μέσα. Ναι, όταν του το έδινες του Γιώργου ήταν καλά. Τι είναι αυτό, δεν το έδινα κανένα αμάξι. Τώρα μου το. Όχι τα αμάξι, την ψήφο. Τα αμάξι θα μαζεύω, το παλιό σίδρο. Το κουκί, όταν του έδινες το κουκί, την ψήφο. Το δικό στο κουκί καλύτερο από το δικό μου. Το ίδιο νούμερο δεν μετράει. Ναι, τότε πώ είναι καλύτερο το δικό σου από το δικό μου που πα εσύ με τη Θοδώρα. Το ίδιο είναι τώρα με τον Γιώργο. Ή μετράει του Βενιζέλου και του Σάββατο. Ο Γιώργο είναι το σύστημα. Το δικό μου. Ο Γιώργο είναι το σύστημα. Η Δώρα είναι απέναντι από το σύστημα. Καταγγέλνει. Ναι, το ξέρω. Η Θοδώρα είναι απέναντι. Μόνο είναι καθαρή η Δώρα. Ούτε Ζήμεντ και τέτοια. Να πέσει ο δικοματισμό. Μιάρα, εγώ δεν την είπα βρωμιάρα. Καθαρή είναι και τη βλέπω χτενισμένη για τα. Αλλά λεφτά όμω εγώ που έχω να πιάσω το ρεύμα. Με αυτή την έννοια είναι πεντακάθαρη. Τέλος πάντων, τι επανάσταση θα κάνεις, ποιο επαναστατικό θα ψηφίσεις. Πάω και την ώρα θα πάω μέσα στην κάλπη όπου τη βρω. Δεν ψηφίζω αυτούς, ρε γαμώ, τον αντι... Μην βλαστιμήσω για την πιστό του, θα πω. Ψηφίζω γιατί μου ήπιανε του φτωχού ανθρώπου το αίμα. Εμείς πήγα και φαντάρο, πήγα και παντού και ψάρι είμαι στην Ελλάδα. Και με αυτοί οι πουτάνε. Οι πουτάνε είναι όλοι οι πουτάνε. Δεν μου ήταν οι μαύρε, πήγα να σε βιάσουν. Αυτή είναι η πουτάνε. Που είσαι εκεί, ο δικό σα πάει στον καμένο, ακούω. Ποιο? Στο Συμπάτρα. Ο Κουίζ, ο δημοσιογράφο. Όχι Κουίζ, Κουίκ. Αυτό εκεί. Θα τον πει και σουντόκου σε λίγο. Ποιο? Τίποτα. Το φωνάζουμε οι φίλοι, το φωνάζουμε σκανδιναβικό. Ποιο είναι? Τον Κουίζ. Ο Κουίζ πήγε, λέει, τάχα με τον καημένο. Ο καημένο λέει και το όνομά του. Αφού είναι από το όνομά του. Τι περιμένει ο καημένο τώρα, θα πάει, λέει, τάχα, έλεγε χθε, θα διώξει την τρόκια. Πώ τι άλλου του λένε αυτού. Τι να διώξει, ρε Μερελένα, μπορεί να του διώξει αυτού. Ρε κουφάλε, πουτάνε, σα τη ρε μαύρε. Και πήγε ο Βενιζέο, ο Βαγγέλη με τον Αντώνη να σάξουν. Γάμο, τώρα επανάσταση, θα ψηφίσει επανάσταση. Τι θα ψηφίσει, δεν ψηφίσει. Επανάσταση. Όποιο είναι επανάσταση θα ψηφίσει. Ψηφίζεται η επανάσταση. Τα γεροντάματα. Γαμώ τον... Άσε με, επανάσταση. Πρέπει να κάνουμε positioning για να προστατεύσουμε τη χώρα. Έλα ρε κολέα. Πρέπει να γίνει και αυτό. Έχουν γίνει όλα, γιατί να μην γίνει και αυτό. Όλοι κάνουν προσπάθεια. Καταρχήν το τραγούδι που ακούμε είναι οι νύχτες της Μόσχας με μια έτσι, διασκευή, με μια μίξη, όπως γίνονται, έχουμε πολλά τώρα τελευταία τέτοια, που βγάζουν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας το παλιό με το καινούριο, το αύριο με το χθες, τη νύχτα με τη μέρα και το κόκκινο με το μπλε. Ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο χρώμα μπορεί να συνδυαστεί το κόκκινο ανάλογα τα γούστα. Τώρα. Ο Πέτρος Ευθυμίου είναι ένας υποψήφιος βουλευτής. Όλοι πάνε σε εκπομπές και λένε τα δικά τους. Διάλεξε και αυτός εκπομπή να πάει στον Α, την Ναταλία Γερμανού. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου βαθμολογήσετε τον Πέτρο Ευθυμίου με άριστα το 10, σαν σύζυγο, σαν πατέρα και σαν πολιτικό. Σαν πατέρα είμαι βαθμολογό με 10. Σαν πολιτικό πάλι είμαι βαθμολογό με 10. Λοιπόν, σαν σύζυγο είμαι βαθμολογό με 10. Μπράβο! Αυτά. Έτσι πέρασαν οι ώρες. Πάρα πολύ ωραία. Έκανε και την αυτοκριτική που συνηθίζεται στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε και το Πασόκ στην αριστερά τοποθετείται. Αυτό τοποθετείται και μάλλον έτσι πρέπει να είναι για να το λένε οι ίδιοι. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Η Ντόρα εμφανίστηκε προχθές μαζί με την άλλη δεξιά πολυκατοικία στο Ενικός, στην εκπομπή που είχαν το βράδυ, και έκανε μια επισήμανση η οποία μην την πετάξετε εύκολα. Πρέπει να την κρατήσουμε. Παρεμπιπτόντως επαληθεύονται οι Μητσοτάκηδες, ξέρεις. Αμάν! Αν τους είχατε ακούσει νωρίτερα, δεν θα είχαμε φτάσει στη χρεοκοπία. Συγγνώμη, αλλά δεν θα είχαμε φτάσει. Αυτά ακριβώς. Η Ντόρα. Δεν τους ακούσαμε τους Μητσοτάκηδες. Από εδώ και πέρα να τους ακούμε για να γλιτώσουμε και τα υπόλοιπα. Αυτός που λέει στην Πόπη Τσαπανίδου ότι είναι φιάλτης η κυβέρνηση της αριστεράς είναι ο Βορύδης. Επειδή στέλνετε ένα μήνυμα να ρωτήσετε, στείλατε μήνυμα για να ρωτήσετε, είναι ο Μάκης Μαυρουδής Βορύδης. Τώρα, δεύτερο μέρος του κ. Βασίλη που αποκαλύπτει και τι. Αποκαλύπτει τον Ζόρις ο Αποστόλης, μην φανταστείτε, τι ακριβώς θα κάνει στις εκλογές. Βάλτε μυαλό, ρε γάμο, την πουτάνα του. Μαζευτήκατε αυτού πάνω τόσα εκατομμύρια κόσμος. Βασιλή. Κάτε κάτω στα χωριά, πάτε και παίρνετε ρε μαρούλια και αρχίδια να είμαι από ξένα. Εδώ ρε, βάλτε ρε. Πάει, βρήκα να μου λέει, πάω στο γυμναστήριο, μου λέει κ. Βασίλη. Τι να κάνω στο γυμναστήριο. Πάω, μου λέει και γυμ... Ρε, του λέω, πώς σηκώνει τα χέρια εκεί. Σήκω να κόψεις του λόγου χάπα, να βαρέσεις την τζάπα χάμω του λόγου, να βάλεις πράγματα. Εκεί η δρόγη σε πληρώνει, ρε βλάκα του λόγου. Είναι μαύρο χρώμα τώρα. Φύγανε και οι μελαμψοί. Καλά, είναι που ανοίγει και ο καιρός και βγαίνει ο ήλιος. Ε? Είναι που ανοίγει και ο καιρός και βγαίνει ο ήλιος. Μαύρο, ναι, πάει την ψυχή μου, ψάχνω στα σκουπίδια, πάει στο διάλογο, ψάχνει. Είχα μια μέρα 5 ευρώ, τη λέω, άσε στο διάλογο, άι πάρεψε, μην του το έδωκα να πάει να φάει. Ήθελα να... Μα του έδωσες να φάει ψωμί έτσι και στην άλλη που σου ζήταγε 5 ευρώ να σε επιδείξει, δεν τις τα έδινες. Εμένα. Ναι. Όχι, βέβαια. Εγώ του τα έδωσα να φάει ψωμί, ρε. Μα στην άλλη πρέπει να τα δώσει, με στα μάξι να σε. Όχι, να... Να σου πάρει πίπα. Μιλές τέτοια πράγματα. Τι μιλάω, όταν τα κάνεις καλά. Παρακαλώ πολύ, τώρα μιλάμε με έναν άνθρωπο μεγάλων πρώτα-πρώτα. Πόσο έχεις πάει τώρα? Έχω πάει 68 προς το 69 βαρο. Καλά είναι. Τι καλά. Εντάξει, το 69. Το 69 είναι καλά, να το αξιοποιήσεις. Μετά θα πάω στο 70. Ναι, ναι, καλά, στο 70. Το 70 δεν έχει ενδιαφέρον. Όταν πας στο 69. Το μυαλό σου πλαγιάζει αλλού, καταλαβαίνω εγώ. Δεν είμαι εγώ. Όλα τα ξέρεις. Σοκάρεσαι που τα λέω εγώ, αλλά μια χαρά τα ξέρεις με τη μαύρη. Δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος, ούτε κάνω εγώ αυτό. Δεν είσαι εσύ, είναι μαύρη, δεν την νοιάζει. Α, το κίνητο μπορεί να θέλει να κάνει τα δικά τη. Εγώ έχω άλλη σειρά να πούμε. Πάνε να μας αλλάξουν όλα. Εγώ δεν κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν μου επιτρέπεται. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Καλά, το ξέρω. Είσαι αποφασισμένος τώρα την Κυριακή τι θα ρίξεις. Σου είπα επανάσταση. Επανάσταση. Ποια επανάσταση? Η επανάσταση δεν ψηφίσετε. Ωραία. Όποιο βρω. Κι αν η επανάσταση σου λέει ότι θα πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη. Είναι αναπροσάρμοστος ακόμα. Δεν έχω. Αναπροσάρμοστος είσαι. Δεν έχω καταλυγμένο, ρε παιδί μου. Πώς να το πούμε έτσι. Ακατάληκτος. Θα πάω μέσα στην κάλπη, όποιον ευρώ επαναστατικό θα το ρίξω. Και τα κάτω. Μίλησα λίγο με το Θύμιο. Είναι καλό παιδί ο Θύμιος. Πολύ εξαιρετικό. Είναι ο Γιώργης, ο αυτός είναι, έγινε κομμουνιστής ο Γιώργης. Ο Τράγκας, ε. Το παιδί καλά ή επίσης. Άστα, άστα, τώρα εσένα να δεις τα σου Στράγκας, ρε. Ο Στράγκας. Εσένα να δεις τα σου τύχει τώρα. Μίλησα με το Θύμιο, του είπα ότι θα σε πάρω τηλέφωνο γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι, καλό παιδί ο Θύμιος, είναι καλό, μα τον αγαπάω, ρε. Ναι, μου, τον αγαπάς, άκου τώρα, τον ακούς τι είπε, θα σου πω εγώ. Τον αγαπάς. Ο Θύμιος είναι κομμουνιστής. Καλά κάνει. Μπράβο του, μπράβο του. Και μου λέει τον κ. Βασίλη, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τον κ. Βασίλη από Πασόκο να τον κάνουμε κομμουνιστή δικό μας. Είναι καλό, τον αγαπάω εγώ. Ναι, είναι καλό παιδί εγώ. Άκου, Βασίλη. Πες το. Κουκουέ θα ψηφίσεις. Κουκουέ λες. Έτσι το συζητήσαμε με το Θύμιο. Κουκουέ δεν γάμισε. Και αν δεν θα πάθω, μου πάρουν εμένα το φόρτο παλιό. Πόσο να σου πάρω, τι άλλο έχεις να χάσεις, όλα τα χάσεις. Κουκουέ γάμισε το μου τη αδερφή του. Κουκουέ θα το ρίξω. Δεν περίμενα τόσο εύκολα, αλλά κουκουέ. Ναι, χαίστηκα εγώ σιγά μου και είδα και του άλλου που του ψήφιζα τόσα χρόνια. Τουλάχιστον να ρίχνει κανένα φάσκελο. Σου έχει μείνει κανένα χέρι, τα έχει κόψει και τα δύο. Γιατί να τα κόψω τα χέρια μου. Που ψήφισε αυτό που ψήφισε. Λέω ρε που θα κόψω τα χέρια, ρε. Επειδή έχω πιάσει ένα μπαξέτ του σου Μοσκοβολάνε. Ναι, βρε παιδί μου, επειδή ψήφισε Πασόκλεο. Μήπω τα έχει κόψει. Ω, δεν τα κόψω. Εντάξει. Τι μπορεί, ξέρω εγώ τι, ό,τι μα έλεγαν, εμεί είμαστε άνθρωποι του λόγου τιμή. Εγώ είμαι τέτοιο άνθρωπο. Έχω λόγο τιμή απάνω. Μάμα εκεί μα τη φέρανε. Και βρήκε του κατάλληλου να πιστευτεί. Θα πιστευτεί εγώ του Γιώργη. Του λόγου τιμή ήταν. Απλά ο Γιώργο τον πέρδευσε και ήταν του λόγου τιμή του Σύρια. Δεν ήξερε άλλο. Να σου πω, έλα. Δεν είπε θα έρθει κανένα να πιούμε κανένα ποτήρι. Λέω πότε να έρθω, όλο το αναβάλω κι εγώ. Γιατί τα αναβάλει, δουλειέ, ξέρει, θα έρθω όμω μια φορά να σε δω. Έλα ρε να πιούμε από ποτήρι κρασί, να σου σε βολεύσω. Έχω και τα μαρούλια, σε βολέψω. Να σου πω, Βασίλη, εδώ τώρα που σε παίρνω, τι είναι το σπίτι ή το μαγαζί. Το ένα εργαστήριο που έχω εκεί και πολεμά. Το εργαστήριο, Ναι, ναι. Α. Έχω κινητό, θε να το ακούσει. Α, πού το βρήκε, πε μου. Έχω εγώ 6-9-73. Ναι. Το πω γλίγορα. Τρία για θα το ξεχάσω. Ναι, πες το. Το κατάλαβες. Ναι. Βάλε κανένα ντουτ εκεί. Εντάξει. Να φτώσει να είμαι. Να σε ρωτήσω. Έλα. Είσαι εσύ Θοδωρά, είσαι ακόμα. Εντάξει, το σκέφτομαι κι εγώ. Το σκέφτομαι. Μήπως πάω κι εγώ για επανάσταση και να ψηφίσω καμένο. Τι που σου λέει ο Θύμιος, η τράβα που ο Γιώργης. Ο Γιώργης έφυγε από δεξιό. Τον είδε. Κατάλαβε ο Γιώργης. Ο Στράγκας. Ναι, ναι. Ο Στράγκας. Ναι, ο Νίκος, που βάλει ο Νίκος. Και ο Νίκος, κοίτα, έτσι πως τον ακούω. Το Χατζηνικολάου λες, έτσι. Ναι, αριστερός θα πάει αυτό. Και τον Νίκο, έτσι πως τον βλέπω, το έχει σπάσει το δεξί. Το έχει σπάσει. Αυτός πιστεύω θα πάει προς την αριστερά. Τον βλέπω τον Νίκο βαμμένο. Δηλαδή, μη σου πω, θα τολμήσω να το πω και ο Νίκος ένα σφυροδρέπανο στην κολότσεπη το έχει. Να πάει, τι να κάνει, να πάει. Να πάει, να αλλάξει η κατάσταση. Ε, ο Νίκος είναι καλό παιδί, αλλά. Όλοι χαλάσανε. Εκεί που είναι να μιλήσει στον κόσμο πώς θα γίνει, τι πάμε να κάνουμε, να ζήσουμε καλύτερα. Να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Πες μου. Πού, τι νούμερο έχει, γινητό. Γράψε. Γράφεις. Ναι, γράφω. Έχω. Πρέπει να πάρω ένα μολύβι. Ένα. Πες το, με στείλω. Πες το. 697. 697. Σιγά σιγά θα τα λες. Να σου το πω γρήγορα, μην το ξεχάσω. Ναι. Ναι. Αποστόλη είναι, θα γράψω. Ναι, ναι, μην το δώσει πουθενά. Όχι, τι λες, το λόγο της τιμής μου, τι διάλογο έχει εμένα για. Μόνο σε σένα. Από. Μόνο σε σένα το δίνω, ακούς. Θα σε πάρω εγώ. Κοίτα με, είναι πουκιά. Μην με κοροϊδεύει. Δεν είναι πουκιά. Αν είναι καλό, θα σε βρίσκω εγώ την άλλη φορά. Αλλιώ πέστε με από τα τώρα. Δεν είναι καλό το νούμερο. Όχι, αυτό είναι το νούμερο. Απλά σπαθί, όπω σου μιλάω εγώ σπαθί. Σπαθί με, Βασίλη, εγώ αντρίκια. Αλλά μην το δώσει αλλού. Όχι, το λόγο τη αντρική μου τιμή. Εγώ έχω μουστάκι, δεν είμαι τυχαίο. Έχει και μουστάκι, δεν μου τα πει. Ένα μου τα δίνει. Έχει μουστάκι μεγάλο, τσιγκελωτό. Ποιο? Τσιγκελωτό, μουστάκι, τι μουστάκι. Όχι, ίσο μουστάκι, ντερβίσικο. Χίτλερ. Το όμορφα να μην αλείβεται με σάλτσε ή τέτοια. Όμορφα το φτιάνω, το πλένω. Μετά το φαΐ το πλένω, το είμαι, δεν είμαι βρωμιάρα, είμαι καθαρό. Α, μπράβο, έτσι θέλω. Αλλά... έτσι θέλω. Μην χρειαστεί και συναντηθούμε και με φιλήσει, μη σχένομαι. Όχι, έχω μουστάκι, εγώ είμαι εντάξει, θα έρθει εδώ, θα με δει, δεν με έχει δει πώ είμαι. Δεν σε έχω δει. Έχω φυσάει στον δρόμο, παππούσι γυαλισμένο. Τα ρούχα μου είναι αστράφτωνε, δεν είμαι κανένας τοχομπινές. Το αμάξι το έχω πλημμένο, απαγορεύεται το κάπνισμα, δεν αφήνω κανένα να καπνίσει. Και τότε τι παραπονιέσαι, δεν είσαι φτωχομπινές, έχεις λεφτά άρα. Φτωχομπινές εννοώ βρωμιάρες. Α, κατάλαβα. Είμαι άνθρωπος που έχω τις οικονομίες, κάνω το κοντρόλ μου, ρε, πώς να το πεις. Επειδή ακούω πολλούς να λένε τώρα θέλουμε έναν γενναίο πολιτικό ηγέτη ο οποίος θα θέσει ως προτεραιότητα να πληρώνουν τη μισθή και οι συντάξεις και όχι οι δανειστές μας, τους οποίους μάλιστα θεωρούν και τοκογλύφους. Λοιπόν, αυτή η ηγεσία η οποία αρνήθηκε να πληρώσει είμαστε εμείς. Έλα ρε κολέα. Ευάγγελος Βενιζέλος, να τον ευχαριστήσουμε όλοι μαζί. Μας έχει απαλλάξει από τα βασικά. Απορώ γιατί γίνονται εκλογές, διότι ένα από τα ζητούμενα είναι μια κυβέρνηση που θα μας απαλλάξει επίσης. Από τα βασικά που μας έχει απαλλάξει και ο Βενιζέλος. Ένα πολύ ωραίο μπέρδεμα. Ο πιο ωραίος ορισμός που έχει δοθεί για τους αναποφάσεις τους δόθηκε από τον κύριο Βασίλη πριν, αναπροσάρμοστους. Το είπε, νομίζω ταιριάζει καλύτερα, έτσι πρέπει να τους αποκαλούμε, οι περίφημοι αναποφάσεις, τύπου πάντα κρίνουν το μέλλον του τόπου και το μέλλον των αποφασισμένων. Υποτίθεται στη ζωή είναι καλό να είσαι αποφασισμένος να ξέρεις τι θέλεις, αλλά από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα και έτσι όπως λειτουργούν τα συστήματα, τη μοίρα των αποφασισμένων κρίνουν αυτοί που δεν ξέρουν τι θέλουν. Άλλος ένας παραλογισμός, θα τον δεχτούμε και αυτόν. Για άλλη μια φορά, προσέξτε τι θα κάνετε, περίπου φανταζόμαστε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Να μείνουμε στην αριστερά, διότι η αριστερά είναι και ο Κουβέλης και ο Ψαριανός. Σε σχέση λέω με το μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση, η Δημοκρατική Αριστερά στο πρόγραμμά της ζητά να καταγγελθεί την επόμενη μέρα το πρωί ή να μπείτε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είμαστε ήδη. Έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια το θέμα της διαπραγμάτευσης και πάλι πριν από ένα χρόνο ο Φώτης Κουβέλης και όλοι μας μιλούσαμε για το ευρωομόλογο και για για την αλλαγή του συμφώνου σταθερότητος εδώ και ένα χρόνο. Έλα ρε κολέα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό πρέπει να σας πω ότι ο Φώτης Κουβέλης εδώ και πολλούς μήνες μιλάει για ισοδύναμα μέτρα. Αυτό το τελευταίο που το λέει η αριστερά και ο Κουβέλης είναι και πολύ πρωτότυπο τα ισοδύναμα μέτρα. Δεν το έχει πει κανένας άλλος από την αριστερά. Ο Σαμαράς κάτι λέει εδώ και καιρό. Ο Βενιζέλος κάτι λέει εδώ και καιρό. Όταν έρθουν τα δύσκολα, πάντα ψάχνουν τα ισοδύναμα μέτρα. Στην κρίσιμη στιγμή δεν βρίσκονται ποτέ τα ισοδύναμα μέτρα και πηγαίνουμε στα κανονικά μέτρα όπως όλοι ξέρουμε. Τι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές και γιατί κάποιος να ψηφίσει Βενιζέλο και Πασόκ. Στις εκλογές αυτές κρίνεται το μέλλον μιας γενιάς. Και αν κάποιος σκεφτεί τι έχει μπροστά του ως πρόταση, θα κατέληγε στο να ψηφίσει τη δική μας πρόταση, νομίζω εκτιμώντας την αλήθεια, την ειλικρίνεια και τον συγκεκριμένο πρακτικό χαρακτήρα αυτών που λέμε. Και επίσης, θα έλεγα, την έντονη αυτοκριτική διάθεση που λειτουργεί παιδαγωγικά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όλοι αυτοί είναι λόγοι για να ψηφίσει κανείς Πασόκ και Ευάγγελο Βενιζέλο. Και κυρίως η ειλικρίνεια και η αλήθεια. Διότι τι έχεις να θυμηθείς από το Πασόκ και κυρίως των δύο τελευταίων χρόνων, την αλήθεια και την ειλικρίνειά του. Αυτό είναι μια εγγύηση και νομίζω θα το εκτιμήσει και ο κόσμος και πολύ καλά θα κάνει. Δεν το συζητάμε. Ο πλήρης κύριε Βασίλη, το πλήρες τηλεφώνημα η συνομιλία, έχει αναρτηθεί στο site της Ελληνοφρενίας. Μπορείτε, όσο έχετε κουράγιο, να μπείτε να το ακούσετε κανένα 15 λεπτό, νομίζω είναι όλο μαζί, γιατί κόψαμε και διάφορα άλλα που δεν χωρούσαν για λόγους ραδιοφωνικού χρόνου κτλ. Ο Δημήτρης Ρέπας, πια στη Β' Αθήνας και όχι στην Αρκαδία, έκλεισε ένα κύκλο της πολιτικής του ζωής με προσφορά στον τόπο, τον Αρκαδικό, και τώρα έρχεται να προσφέρει στον τόπο της Β' Αθηνών. Δεν είναι παρακαλώ. Μισό λεπτό. Εσείς είστε η νύφη για κάθε γαμπρό. Εμείς λοιπόν για τον εαυτό μας έχουμε αποδεχθεί όχι τον ρόλο της νύφης, αλλά το ρόλο του υπηρέτη. Επιτρέψτε μου να το δεχτείτε αυτό. Το δεχόμαστε γιατί δεν πάει πουθενά αλλού ο νους μας. Ας πούμε, ο Άκης Τσοχατζόπουλος ήταν ένας υπηρέτης τα 20-25 χρόνια που υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που όριζε πώς οι υπηρέτες θα υπηρετούν τον ελληνικό λαό. Όταν ο ελληνικός λαός βέβαια δίνει και μια έγκριση στους κάθε Τσοχατζόπουλους, στους ρέπες, βέβαια δεν έχει σχέση ο ένας με τον άλλον σε καμία περίπτωση. Ένας αγωνίζεται για τα ιδανικά του σοσιαλισμού και ο άλλος αγωνίζεται για του σοσιαλισμού τα ιδανικά. Από άλλο μετερίζει πια γιατί έχουν μεταφερθεί λίγο και οι έδρες. Όπως πολύ καλά ξέρετε, Κορυδαλός ο ένας, Β' Αθηνών ο άλλος από την Αρκαδία και από τη Διονυσία Αεροπαγή το πρώτος. Έχουμε και μια διαφήμιση στο κλίμα των ημέρων. Ναι, άνεργε, μη σκύβεις το κεφάλι. Η ανεργία είναι ευκαιρία. Απλά αναρωτήσου, τόσους μήνες άνεργος, πόσες νέες γνωριμίες έχεις κάνει στις φιλόξενες και θερμενόμενες αίθουσες του ΟΑΕΔ? Πόσους νέους φίλους και φίλες έκανες τόση ώρα που περίμενες την ουρά για το επίδομα ανεργίας? Πόσα κινητά τηλέφωνα συμπλήρωσες στον προσωπικό σου κατάλογο? Θυμήσου μόνο πόσα like από νέους φίλους είχες στο προφίλ σου στο Facebook. Όλοι από τον ΟΑΕΔ της γειτονιάς σου. Σας κοιτάμε στα μάτια. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Την περίοδο της κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα έγινε μια οικογένεια. Πλέον, ανεργία σημαίνει φιλία. Δημιουργήσαμε φίλους, όχι εχθρούς. Μετά από τις 6 Μαΐου σας φέρνουμε ακόμα πιο κοντά. Όλη η Ελλάδα στον ΟΕΔ να γίνουμε μια παρέα. ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Λέμε ναι στη φιλία, όχι στη μοναξιά και στην εθνική κατάθλιψη. Έτσι, να βγάζουμε και τις θετικές πλευρές, γιατί όλο μαύρα πια, έχετε δίκιο, τα βλέπουμε μαύρα, υπάρχουν και θετικές πλευρές στα γεγονότα. Εδώ φτάνουμε στο τέλος, ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, που θα έχουμε τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ όλη την ώρα. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε στο www.ellinofrenia.net, στο chat το περίφημο. Γεια σας. Έλα, ρε. Έλα. Και δεν σκοτώσε τηλέφωνο. Συγγνώμη, αλλά μίλαγα με ένα συντοπίτη σου. Από την Πατρά. Ναι. Βίλπισε το γέροντα. Το γέροντα. Όχι, να είναι καλά, να είναι καλά ο Λεβέντης. Σοβαρά. Ναι. Δεν μου λες, επειδή είχα δουλειά στο μαγαζί, δεν πρόλαβα το Χατζη Στεφάνου. Για οδηγήσέ με. Έχεις ίντερνετ. Ναι, βέβαια, και αυτό σε πήρα, ρε Αποστόλη. Λοιπόν. Ελληνοφρένεια.net. Στην κεντρική σελίδα λέει καταστρόικα. Καταστρόικα. Άμα δεν τα βρεις πρέπει να είσαι τύπ μαλάκας. Να πεις Πασόκ, δηλαδή τουλάχιστον 5 φορές Πασόκ πρέπει να έχεις ψηφίσει να το βρεις. Τι άρχισε να το πάρει. Λοιπόν, καταστρόικα.gr είναι. Τι λες βρε καραγκιόζη. Ελληνοφρένεια.net. Ωραία, το καταστρόικα τι είναι, λέω σκέτο. Βίντεο, θα το πατήσεις εκεί να το δεις. Α, καταστρόικα σκέτο. Εντάξει. Μέσα στο ελληνοφρένεια.net. Ναι, το ξέρω αυτό καθ' αυτό. Όλα τα ξέρεις, τίποτα δεν βρεις. Καλά, είναι μια χαρά σχερτάει. Έλα, γεια. Καλά ρε Μπαγλαμά. Μπουζούκι. Αγγείλος έχεις πάθει και δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Ναι, σταυρωτή. Στα διάλο. Ρε μαλάκα, αυτή ήταν ρε που θα κάνατε την προπαγάνδα. Που θα μιλούσατε στον κόσμο για το πρόγραμμα του Κουκουέ. Φέρνοντας τον Άδωνη και κάνοντας πλάκα με το Στάφι. Ρε μαλάκα, το πρόβατο είναι πρόβατο. Αν δεν το πάρεις από το χέρι να το βάλεις στο μαντρί. Δεν το πάρεις από το χέρι να το βάλεις στο μαντρί. Στον κρεμό θα πηγαίνει ρε μαλάκα. Ας πάει στον κρεμό τέτοιο που είναι, συγγνώμη. Πού είναι ρε μαλάκα το κόμμα να μιλήσει για το πρόγραμμα μέσα από την εκπομπή σου? Πιάζεσαι, έρχεται τελευταίες μέρες το κρατάει ο Θήμιος, ξέρω εγώ. Τις οποίες λέγαμε την Παρασκευή που πήγε ο Θήμιος καλεσμένος στην Κανέλη και κάτσανε και κάνανε πλακίτσα. Έρχεται τέλος εβδομάδας, περίμενε. Να μιλήσετε στον κόσμο, ρε, να μιλήσετε στον κόσμο. Να τους πείτε το πρόγραμμα. Παιδί μου, μην βιάζεις, σου λέω. Ετοιμάσου, τέλος εβδομάδας θα μυρίσεις σαπούνι. Τι λέει λαϊκή κυριαρχία, ρε. Εντάξει, έλα, γεια. Άντε μαλάκα, άντε μαλάκα, εσείς εκεί πέρα μέσα. Α, ακούω την εκπομπή που έχετε τώρα με τον εκπρόσωπο της Ανταρσίας. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μου δώσετε, επειδή είμαι αναποφάσιστη, θα ήθελα να μου δώσετε ένα καλό λόγο γιατί πρέπει να ψηφίσω αριστερά. Γιατί όπου έχει μέχρι στιγμής το κομμουνισμός επικρατήσει, δεν έχουμε δει και κάτι καλό στα κράτη αυτά. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αν έρθει τώρα ο κομμουνισμός θα είναι ένα πράγμα ίδιο με αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Όχι εμείς, τα κράτη της Ευρώπης και του κόσμου. Μέχρι εκεί πάει το μυαλό, έτσι. Πού έχει γίνει αυτό, έχει περάσει καλά ο λαός. Πού έχει πάει ο κομμουνισμός και έχει γίνει καλά ο λαός. Καλύτερα με τον καπιταλισμό έχει περάσει. Δεν βλέπεις τώρα πόσο καλά περνάς. Ποιο, που τους κλειδώνες, τους στέλνανε τους παπάδες και αυτά απάνω στο. Τώρα λέω, τώρα. Τώρα δεν κοιτάς τώρα τι καλά που περνάς. Με τον κομμουνισμό είναι τα ζόρικα. Τίποτα. Τίποτα. Α, αλλά ξέχασα. Στον κομμουνισμό δεν θα μπορείς να δεις τον Dancing with the Stars. Δεν θα κάθεσαι τόση ώρα στον καναπέ. Σωστό. Σωστό. Υπάρχουν ζόρια με τον κομμουνισμό. Δεν τα βλέπω. Εγώ θέλω να μιλάω ελεύθερα να πηγαίνω στην εκκλησία μου να κάνω το σταυρό μου. Τον έχεις βέβαια να βάλεις και 20 λεπτά ανάψει ένα κερί, δεν σε νοιάζει. Ότι πας και δεν έχεις, περνάει παρατήρητο. Λοιπόν, θα μου πείτε εμένα αν μπορώ εγώ να πηγαίνω να κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα χωρίς να με στείλουν στη Σιβηρία. Μου το υπόσχεστε. Το έχετε ψάξει, βλέπω το θέμα. Πάρα πολύ και έχω διαβάσει πάρα πολύ και είμαι πολύ διαβασμένη και μπορεί. Τι διαβάζατε, Σταυρόλεξο. Τον Άγιο Λουκά. Τον Άγιο Λουκά διαβάζατε. Καλά τα λέει ο Άγιος Λουκάς. Αν δεν τα λέει ο Άγιος Λουκάς καλά. Δεν μπορείτε να κορυδεύετε τον κόσμο, επειδή πολλοί ξέρουν. Τον κόσμο δεν μπορείτε να κορυδεύετε εσείς. Πολλοί ξέρουν. Συμφωνώ. Και εσείς, αφήστε με να μετέψω, είστε μία από αυτούς που ξέρουν. Βεβαίως. Από περιέργεια. Τι θα ψηφίσετε. Λοιπόν, εγώ τίποτα, δεν πάω να ψηφίσω. Πολύ καλά κάνετε. Υποθέτω επειδή είστε διαβασμένοι και ξέρετε ότι αν δεν ψηφίσετε, θα τρίξετε τα δόντια στο σύστημα. Καλά κάνετε. Βεβαίως. Κανένα δεν θέλω. Ναι, κανένα. Και πολύ καλά κάνετε. Προτείνω και μια ζώνη στον καναπέ. Όχι τίποτα άλλο, μη σου έρθει και πας και ψηφίσεις κατά λάθος. Καλύτερα να είσαι δεμένη, να είσαι σίγουρη. Μην έχεις και τίποτα περαδόθε, αν αποφάσεις τις μαλακίες ή μια μπάλα στην τερένια. Δεν μου λες. Αλλά όχι, συγγνώμη, ξέχασα, αυτή την έχετε ήδη.